Wa ಯಾಕಂತ ಏನಾಯ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ನೀವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಆತ ಜಾಲ ಮೈ ಬಾಟು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮೈಲ ಇದೆ ಕೌ ಕೌ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಊರ ಅದು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇತ್ತು ಜನರೇಲ್ಸಿ ಕಾಗಂತ ಒಳ ಒಟ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಜನರೇಲ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕಾಯಲ್ ಅತ್ತಿತ್ತಾತೆ ಎಲ್ಲ dëgg na xay sama wax lool yentu dëgg na da nga amul do do may jëne ko ande ci xéx jëf ak yëbëni mu ne ko dal mu dal dama bëgg yamay ma digal ma tok ndax yalla dama gënë dal dama am tabu tabu ci digël té koku may jëne ci tuwa yoy woru koku woru yoy ci ñu ñu yéxal té tar balé yalla gënë dal ko ne ci dé dama ko sama bokk ko yalla damay fitnal kon dal may digal ma tok motam ñu ñu waxé dañan may la fék ñu tebul ma fitnal wala bi ala ya gëni saxato ñu daal ñu ci ci ci ci ci ko banox daal ñu ci ci wayna jahannam ke nek jahannam lamu fi ko ci aji tek la di ka ci ko en ci tan dem ci kaw la xatal dum am ngañay da ko mu ngeene len naxay bo de ngay am ngañay rek jël xol di bëgg do way ci tan dem dal la mu ci ko dum aw ci ñu ngañay len ya ko ñu wax ni ak akasna am ra ñu jëlone ñu ci ngir ni gëlum ci ko koy gëna ko xamna ni ni ci ñu am ci tan def loolu lañ daal di wax yaw gëlum ci ngir ñu xam deug way ta wala ñu daal di moy wo ñu faro ni ñu def kontan dem ci do den dal ko waxal ne neelen lam ci bana do dal illa ma lu ba nga xamne kata ba dogalon na Allah yalla la na ñan deug wala ka dogal bu yag wo yalla mawlana moy ci ñu dimbal wa wa wa Allah ci yalla fa le tawakkal ne wa ci al mu'min moy gëm yalla Allah xal ni len ay tarabatu bu gene mu ñëndiku dina ci ñu illa idal ku fay ñu may tan ñaari ñaari ko ñaari ñu ñu dama ci ñaari ko ngel ñu ñu xaar ñun bu dene kenn ñu am ñu gañe ñu bari am alal wala ñu gañe ñu defa adde def adde rek te ci ñe ko bu gene xaar ñu tan ñaari ko la ñu am wala ñu nak na tarabatu ñu xaar bu ci ci yene ñu xaar ñu ñu na defay ari ko bako mo dal jappale allah yaa bi afa bi bugal ni ko jom ci ko mom aw bi ay ni wala bugal go xamni ni ci sunu lox la kay jaare moy mu ray len fa tarabbu ko kon xaar len bu ñeñu ci len ni nana ko mu tarabbu ko moy ni ñeñu ci lu maagum ande ye ko wax ni len antu ko joxe len ci allah ci top yalla taw an ci sobare aw tarhan wala ci manat moy fatte joxe len ci allah dimu ñex leen wala mu naxar leen lañ ci xabbal lañ ci xabbal defal nangul ñu ko ci di ngeen joxe innakum bi naka yoy ko dum nek ñeen xawma di ñu baax dañu di way ci tay tay bo xam di ngeen joxe alal di leen ñex wala day naxari yalla du ko nangul di ngeen ci am dara wa ma manahum yeen tek dara tere wu leen an tuqbal bu ñu nango seen alal jël ñu ñu ñoon la ko xatu teelu tere illa an wudun naka ñoom sofro dañu wedd billahi ci yalla o gëna tuñu nek ci yalla wala ya tay te ñu joxe ñu dikka taala ko jindi illa wa ñu ñu ñu taala ñu tayel bu ñu jindi ñaka taxé tam ñu jindi wala ñu ko do ñu joxe seen alal illa wa ñu ñu taara mu naxari le ñu di do ci joxe ji kon na fala ko ci ko mu le yeen am walu seen alal yu bari yow yoon nek bu le seen alal na joxe yu bari yi mu le yeen wala awlaadu seen doon yi mu le yeen innama yuridu qaman indam man allah yalla li yaqibum ngi mbugal len ci ha ci alal yi ci hayati dina ci ndak adina fi wata xafa ya jago bëgg genn an ko ci roox ya bu ñi dé ci yebru genn mu ci ka gar ñu wét yalla ba yalla man ñu mbugal ndax lo man di jaar bo gi bo genn adina ci genn wali gam nek li ko la nga defoon yalla do ci la ko bool te ñi nak dañu jaar dañu yara ba nga xamni dañu bërgal ba nga xamni ñu gay ci ko ñu dewal ndax man ñu mbugal waye na ko leen ñu waat bi lay jall ni imam naka yow lañu ñu bokk ñu ñu bokk ci yeen ay jidi gel ni yeen dañu ko waat yalla wa ma woon joom ñom day ñu ñu bokk ci yeen bokk ñom yeen dara wala ci ñu way ñom aw ñu aw ni dañu yafara ko ñu ragal ni dañu ñu ragal ragal la ngeen di lu ñu amon ma jaan dañu laq tay aw ma xaraati wala dañu kun ci mu ñu jaar aw ma dafa wala dañ na sax lu kay bu nek kuy sax lu ba gene lawalaw dañu deug dañu ci fofu wo mo ngi ñu ñu gaaw ta dem bu ñaw ko te bu jaar gele dem bu ñaw mu jaar rek o ñu am na ci ñom na taxay man yalla ñu ko kulay ayibal ci sa daxar ci sa ci ngay laaj bay ko ko ngeen joxe na ngeen joxe na ñi haaji sa wax ra do ñu kontan way nga ñoo taw ñam joxe bu leen ci ñu na di daw di daan am ci mu xew bu ñoo ñi xatal ñu nepp am di ngi lay aybal ci sarax sarax ci akaka bi ngay joxe bo leen ci joxe daal ñu gëreem la tag way bo leen ci joxe ñu nepp di la aybal walaw annam fekko ñoom radu kontane ni ma ata wi ñu jox allah yalla wala ko wax yeneen tam wa qala bi yakhni adbuna dayna mu allah yalla dañu ci na dañu jox allah yalla ni fadi ci ngay demal ko la ko ñaan tam ina na dañu da fi bor way xel ñu ñu la jox yalla bu waxo lo le ko ñe nek aw ñu ñoom la dañu ko borom alal dañu ngay demu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu dëgg bu bu bari wala ñu lay jàpp ko daan da fay gënaat rek limu joxe limu jox bari wul bo do ñu ñu ma ta dafa xam na ko ataka yi ko waral lek ataka mo joom ci xet yi bo ne ataka ñu ma ta dafa xam na ataka yi yi ko faray ñeñu ñu ñakay ba xew nak moy ko xamni ala di ko yalla jox ci adina bu ko dajale rel ba dañu liggey ñu wax tane dañu liggey rel ba dañu alal do ko mëna dundal dundal rek katé ko xamni nga sa alal boko dajé rek liggey yow rel ba dañu alal di nga do mëna dundal rek dé ci ko faraw yow ñu ngi ci dañu la ñu ñu mëna yarwaan am na dañu am sokké la ñu am doy dé ñu mëna yarwaan ci atay am nañu ci tay bu len ci kenn nga war wax ñu ci taxaw mëna lo len dara ci am sokké ci do mëna yarwaan katé yow dañ ci alal mëna la dundal rel ba dañu katé wa ayyuhal mu'minun walma taqina min ci am dara da bu am rek rek ko ngi rewel wan ñoni ñoni ñi lay ñi nak lek ak ak ñoni la mo ñaare wal aamin ak ko fi ala ya ci ak ngay dajale ñi yebal nak mo jir bu amé moy yebal ay wu ye nga xamni ay enfant yi nga xamni ñom lañu yebal ko ni la ak ak ñoni ñu dajé jox ci ak ak ñu mëna ci leen ba dé leen ala jabar bi da ngeen di fay ci ak ak moy amina ala ya ni kay dajal moy ñettel wal mu'allafa ta qulubu ñen ñi na ci xol ñu ko bo xane bi bu duggé ci diiné dara du galé ñu bari wala bu duggé ci diiné bi diiné am ko lité la ñeneen xax xex diiné dem ko ci bari ci nga bi ñu nexé ci ñu ya ndax mom ko bu duggé ci diiné nga ko dé nga ci jox lu bari lu xaram ñu ba do fi bayyi da ñeneen xalim ñu bari bari ala mom man ko defé ci dañ ci jox wala ko xamni ci nekka ko islam woné ko nga joxé ci ala jëf dé tax mu mutu da nga ko mutu ci jëf ko ci mo ala ko lu la bok ko fi rek abi ñu ñu ñu mom ñu ñu dé té ñu di ay jirit ko do am na li bëti ñu ma doxale jëlé ci islam ñu la ci jëtu jëf ci bofu mëna li bëti dañ leen di dox leen ala ci do bay do xamni dañu man jëf ci bofu ba li bëti ko ko dañ leen jox ci ala walqa oké ni xal walqa ni ak borom borom ko soxal ni amna borom amu lu mu dundu ba muy lek wala amu lu tango mu lek wala amu do xale ni lek bo xale ni do lek ci yaa fala ka tax ni lek boko day ni jox lu fala ka ko ñu ko ay borom boko day ni jox ak ya dara ko bi ta di lay ni jiyari wala ñi nga xamé dañuy jàng amu guppé bu len jangal buñu mëna fay la guppé moy la ngay bana dundé ak ko ngay tedd ak téré nga xamé bo aji ci la ngay jangé ñoy la ci dundé amu lool lok lok mëna def ci réew ndax bo déné ci jëli é ko yaa def way la ngay téré mëna jang rek amu lok ndax amu ko lool rek amu ko tedd amu lool ñu téré ko ci tabi lay la bok tabi lool mu dafa yaa jaar ak jaka ko bokku na ak dafa ak distance dafa ak lekko la ñu ngi gana lepp tabi lay la bok tabilaw li yaatle ci tabilay ak fa ne gel o bi tabil moy doxal len ko nek bi ñoom mu ndëpp ya lama amul jeex dëpp ju ba ñu ko mëna lebal légui nak dañ ko jox lu mu mëna yor ba kër mu mëna ni o bi tabilay ko ko ma indi tabil moy moy ko nek bi mu ne ni ñoom mu akko pari do tan ngir mu nek di farata ni la djikke ci yalla wallahu yalla alim abi hamna di deedel ni hakim ay xarañu xarañ la ci jëfël o min hum amna ci na ko ci alla jëre yi nga xamni ñu do la dañu lor la jëy yalla ko ci wax ñaaw dañ ko wax du ñaaw way xol ñu wax ni ko ko ci ñu gëne lako la yoga xawon gam yalla day benen ko benen nopp la ku ñu wax rek yaa ko indi ci rabbe yaa dama war me ka ko waxale o duñu fayreen benen nopp la kay benen nopp ñu rek la way nopp ay awu gam benen nopp la rek nopp ñu way ñaar nopp nopp yeew nopp ay xaw ma benen nopp rek lu baax rek wax lu baax mu dem lu wax lu baax lu ko def ko lu wax ñu fayreen nopp ñu rek ñu waxay la ci nopp ñu rek yeen ñu ngi ngeen deegal bi lay ci yalla wala ci ñu la gën ñu ko deegal yalla gëm yalla deegal ñu mo ñëw yermay tamit wara mu tun te yermé def li ngi jëm yeen yi nga xamna amana gëm yalla ñu ci jëm wala ci nga yi nga xamni ñu ko ñu bi loox wa rasulullahi yoon ko yalla bi ci wax ci ñaaw gaay yi gaay loox ci wax ci ñaaw law ñalé ma taabu mu dal ali ibn mu yalla ko ñu ngi waat bi la ci yalla la ko ñeene ñeen woy gëm ñu ngi waatal yalla ñu do ko ngir ñu doon lo leen ngir ko ta jeli wax wallahu yalla wa rasul ak yoon tam haa ko ñu gëna ñe ay ñu do ñu gëram lo ko ñu ngi waatal yalla ko bëgg ngey gëram le ñu am ak ko ci ñoom yalla ka yoon tam waro na gëna yaay ñu taxu ci ngëram in kaano dem nekkal mu ñu do woy gëm yalla deug alam ya alam ndax dañu xamul ne annahu annami ngir man qadit ku juyo allah yalla wa rasuluhu akab yenen dan fa inna lahu naka yen naka toko nara jahannam safara jahannam mudi payam qadidan min ni aji der ci haaje ci safara zalikal al hukum ay gatti ga al azim ga dajere ya saru dana watta ni ko al munajim ko na tay antuna kala bu wacce tay ali ci ñom ci sun awtar dina ñu bu leen bu leen di solo dina di solo bu leen nek ci xol bu tek nak ñuy waxale bu yalla wax ci taw yeen gattel ko waxal yow muhammad leen istahdiu ñaawal leen inna laa naka yalla mu ko fi aji genn la ma tax daro li ngeen di waxale bu yalla di genn ci leen woon ngeen ñaawala te rek li nek ci xol di genn bu yalla di la genn wala en saatu wallahi wala la doon ko ñaawala te gogu ñaawal dila ñaawal wa ak ñaawal alquran di lay yegge ni di alquran wala te bo wonni do andal yow gën tabu wala la do dañ wax ni la yaqulam la yaqulun la dañ wax ni dila ina inna kunna khara nekkon lu nekkon lu doon fudde doon chaatan wala la bu ni fole waxtu mo gi ni te dañ doon ton do ko ko ko chaatan ko waxal ni abillahi lakh yalla wa ayati ayan wa rasul yalla tan ko dum ngeen nek tekk ci ñaanal am ko ngeen ñaanal mo yalla alquran ma ko gën da la tahtati bu len lay tahtatu yebbi ngeen baade iman bi ci ci dina gol en yo fa ngeen jëg jëg na am taa ko ci ko ni ci ñeen ngi sel lu ñu sel ba tu ko ngeen jax ci ñu xamel ndax ñu jëre ci lam do da yeen ngi ci ci ci sel rek ñu dëgg na dañu ko réel ci wa dab def lu mugal taay du akul ciel ben ci nekk ñu kaaru nekk ñu mu dirimé di way bakkar al munafiquna yebbi doori wal munafiqatu yebbi al munafiquna nafiqi doori wal munafiqatu nafiqi doori baandu leen ci ñoom leen baandin ñoom ñoom ñen yaa nga dañu jëgle ci mu kare ci ñu ci lu ban lañu diglé wayen wal dañu téré ak ñu rasul baax lolé jëndi wayabdu ni gog gog ñepp ay diyal seen loxat ñepp kenn joxe bu ñu dëgg leen joxe rek mu ne bu kenn joxe ñu ñu dañu taxay nak kay li def dimbal nak def dangam ñu dal di gisal def ko qur'an ñu ñu leen ci kenn joxe natu fatte leen allah yalla da top ñu ko kon ne yeen yalla bayina leen nak fatte li ci ñewante ñu la mëna taxel nak na taxay ñu ñom al fatihu ñu di way say say sax ñu waade bidna allah ya al munafiquna taqay ni boy wa munafiquna taqay jigen wal kufara yebal yalla bidna len nar jahannam safara jahannam wal gen ni ni deer ci ha ci safara wa ya safara wa ci afu ngayna len akay wala an dabal len allah yalla wala hu yalla ni adabu bidal muqim ni len di taxal ci safara te le jey dañu ne gaay nga xamne ni xabbu ci won ni len da no ne ko ni xaka ci gëna tax ni ci ci ko watan dole ama galle ci digol ñu ko ndol waxtar ñu ëppul am walé ay alal bu awlaade ñu ëppul doom Thank you.